spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze tylko godzina dzieli nas od startu Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W pierwszym meczu Niemcy zagrają ze Szkocją. Nowy trop w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, poszukiwany kierowca białego Cinquecento. NATO przejmuje od Amerykanów koordynację dozbrojenia dla Ukrainy. Tylko Igrzyska Olimpijskie będą większą imprezą sportową w tym roku. Za godzinę w Niemczech zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Europy. Wieczorem w Monachium otwarcie Euro i pierwszy mecz Niemcy-Szkocja. Polscy piłkarze przygotowują się tymczasem w Hanowerze do swojego pierwszego meczu Mistrzostw. Zagrają w niedzielę z Holendrami. Napastnik Krzysztof Piątek w obliczu kontuzji Karola Świderskiego i Roberta Lewandowskiego może znaleźć się w wyjściowym składzie Polaków. Drużyna jest najważniejsza. Wiemy, z kim gramy ten pierwszy mecz. Jak dostanę szansę gry, to będę chciał ją wykorzystać, będę walczył, będę pomagał drużynie. Na pewno z przodu fajnie było coś strzelić i patrzymy tak w tą stronę. Czy to ma być mój turniej, to się okaże. Niedzielne spotkanie z Holandią rozpocznie się o 15. Według stołecznych policjantów w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek pojawił się nowy trop. Policja ma informację, że związek z zaginięciem kobiety mógł mieć kierowca białego Fiata Cinquecento. Każdy, kto ma informację na jego temat, proszony jest o kontakt. Iwona Wieczorek ostatni raz była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-latka po grillowaniu na działce poszła ze znajomymi do sopockiego klubu. Po wyjściu z dyskoteki wracała sama do domu w Gdańsku. Zarejestrowały ją kamery monitoringu w kilku miejscach, jednak dziewczyna nigdy do domu nie dotarła. NATO przejmuje od Stanów Zjednoczonych koordynację dozbrojenia dla Ukrainy. Decyzję podjęli ministrowie obrony państw sojuszu na spotkaniu w Brukseli. Ostatecznie potwierdzą to przywódcy krajów NATO na szczycie w Waszyngtonie za niecały miesiąc. Kluczowa rola NATO ma zapewnić Ukrainie przewidywalną pomoc i długoterminową, mówił sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Te działania nie czynią NATO stroną konfliktu, ale wzmocnią nasze wsparcie przekazywane Ukrainie. W kwaterze głównej uznano, że dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę pod egidą NATO zapewnią lepszą koordynację, a poza tym zaczęto już przygotowywać się na wybory prezydenckie i ewentualną wygraną Donalda Trumpa. Ten wiele razy zapowiadał, że wstrzyma pomoc finansową dla Kijowa. Koordynacja natowska sprawi, że będzie to trudniejsze. A poza tym ciężar wsparcia ma być rozdzielony sprawiedliwie na sojuszników. Sekretarz generalny NATO uważa, że Ukraina powinna otrzymywać rocznie pomoc o wartości co najmniej 40 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Władimir Putin uzależnia wstrzymanie ognia od wycofania się Ukrainy z czterech swoich obwodów oraz z rezygnacji z aspiracji do członkostwa w NATO. Gospodarz Kremla mówił o tym podczas spotkania z kierownictwem rosyjskiego resortu dyplomacji. Zdaniem Kijowa deklaracje Putina mają na celu zniechęcenie światowych przywódców do udziału w rozpoczynającym się jutro szczycie pokojowym w Szwajcarii. Ukraiński MSZ w reakcji na słowa prezydenta Rosji oświadczył, że swoje ultimatum Putin przedstawiał już wielokrotnie. To, że powtórzył je po raz kolejny, ma na celu storpedowanie wysiłków na rzecz procesu pokojowego. Jak czytamy, Putin rozumie, że mocny głos, który zabrzmi na jutrzejszym globalnym szczycie pokoju w Szwajcarii, będzie praktycznym krokiem do osiągnięcia pokoju. Rosja tymczasem, jak napisano, dąży do wojny i zniszczenia Ukrainy. Jak zaznaczono, udział w szczycie jak największej liczby krajów może zmusić Rosję do odejścia od języka ultimatów na rzecz sprawiedliwych rozmów. W jutrzejszym szczycie w szwajcarskim Bürgenstock Rosja nie będzie brała udziału. Zapowiadano, że na konferencję przyjechać mogą przedstawiciele około 90 krajów świata. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie będzie pochmurno, po południu miejscami przelotny deszcz, lokalnie burze z gradem. Na pozostałym obszarze pokaże się więcej słońca. Od 22 do 26 stopni chłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, tam około 20 stopni. Autopromocja. Anioły i demony Franca Kafki na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skotnicki, Franz K. W roli tytułowej Piotr Adamczyk. Jako jego rodzice Marta Lipińska oraz Henryk Talar. Całe

wszystkie środki, które są potrzebne. Ten drugi na pewno. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja trochę tak słuchałem i tak krytycznie, ja nie umiem zatrzymać tego w mojej głowie, ale postaram się, zatrzymałem. No, takie postawiłem sobie zadanie. Jest tam jeszcze sampler MPC-tka Akai w chyba. Ale zdecydowanie Pytaj o nią jest... Podoba mi się tak z samą gitarą. To jest najstarszy temat piosenek świata, ale wciąż niewyczerpywalny, że tak powiem. Ja być może nie robię takiego wrażenia, ale też potrafię się wzruszyć i powiem ci szczerze, że linijka Robię ci miejsce w domu jest jedną z piękniejszych, jakie słyszałem w piosenkach miłosnych ostatnich lat. Teraz ja muszę odpowiedzieć coś na to. Nie, nie musisz. Ja ci chciałem po prostu to powiedzieć. Chciałem ci to powiedzieć na antenie, bo wcześniej nie wiem, no nie miałem odwagi. O. Ja to kładę na serce sobie. Jest to bardzo jakby żywy temat we mnie, że wybrałem tę piosenkę też i bardzo się cieszę, bo we mnie też właśnie to zdanie robi. Może dlatego to się też przenosi, bo najsilniej działa na mnie w tej piosence to zdanie właśnie. Ty dość często mówiłeś o tym, że piszesz generalnie dla siebie, że pewnie, tak rozumiem, czujesz się szczęściarzem, że masz muzykę i piosenki i możesz na nie przenosić wszystko, co się tam w tobie kłębi, dobrego i złego. Ale mówiłeś też o tym, że często spotykasz się z opiniami ludzi, że tak trochę czują, jakbyś za nich to pisał i śpiewał. Tak, spotkałem się kilkukrotnie z taką reakcją po koncercie, po koncertach. Dlatego też w ogóle wspomniałem o tym i użyłem tego i zrozumiałem, kiedy teraz wydałem 2 tygodnie singla nowego, że mam prawo o tym powiedzieć, że ludzie po prostu mówią, że pomaga im to w czymś. Ktoś powiedział, że spędził całą 8-letnią terapię z tą muzyką. Ktoś mówi, że pomaga mu zasnąć. Ktoś mówi, że... Nie umiem tego trzeciego wymyśleć. Te dwa były takie, które pamiętam i umiem o nich opowiedzieć, ale nie chcę też powiedzieć, kto to powiedział. Nie naciągam cię na wewnętrzanie się za bardzo, ale chciałem zapytać, jak tobie to pomaga? Ja piszę piosenkę i najczęściej po prostu chodzę z nią, jak najszybciej chcę ją nagrać i później słucham jej aż do momentu premiery. Zauważyłem, że taka jest zależność. A w momencie, kiedy jest premiera, to już na przykład chyba tak było. To była moja osobista terapia przez ostatni miesiąc. Słuchałem, jakby już po premierze poprzedniego singla mój brat, z którym robię płytę, będzie producentem, jest producentem, podesłał mi właściwie gotowy prawie instrumental tej płyty, tej piosenki. Ja dopisałem całą resztę, chciałem to jak najszybciej nagrać i jak już było gotowe, to chodziłem z tym miesiąc po prostu, bo to mi pomagało się uporać z rzeczami. I w momencie premiery wszystko zaplanowałem, ten klip i też... Cały proces produkcyjny, aż wyszła ona i momentalnie stała się już nie moja. To znaczy słucham jej i nadal umiem znaleźć te uczucia, ale ona mi naprawdę przez miesiąc pomagała, także słuchałem sobie jej 3-4, czasem kilkadziesiąt razy pod rząd. Pewnie też dlatego się pojawiły takie obrazy, że jakiś klip do tego i tak dalej. No, w jakiś sposób się terapeutyzuje tym chyba. Dziecko dorosło i poszło sobie na własne, tak? Chyba tak. Przestało to być takie bardzo intymne dla mnie i przestałem myśleć o tym, co to może, bo to jest kolejna taka myśl, z którą ja chodzę, że zastanawiam się, jak to może oddziaływać na kogoś innego, jeżeli na mnie to tak mocno oddziałuje. A teraz już nie zastanawiam się nad tym, tylko obserwuję to i jakieś reakcje zbieram. A zdarza ci się pisać do szuflady i to w tej szufladzie zostaje? I jest tylko właśnie ten pierwszy etap procesu, o którym mówiłeś? Tak, mnóstwo rzeczy takich powstało. Kiedyś starałem się tego nie robić, starałem się w każdą rzecz wykorzystać, nawet sobie robiłem notatki, żeby na później użyć czegoś albo polepić z różnych fragmentów jakby całość, a teraz mam takie wrażenie, że zostaje to, co ma zostać po prostu, a to, co ma być w szufladzie, to może to będzie wydarzenie, żeby tego użyć, nie wiem, za 10 lat, żeby wrócić do tego w jakiś sposób. No właśnie o to miałem też zapytać, bo to troszkę piszesz ścieżkę dźwiękową otaczającej rzeczywistości i tego, co się u ciebie tam dzieje. Kiedyś to będzie trzeci etap przyjaźni z tymi piosenkami. Kiedyś w przyszłości. Trzeci etap, w sensie próbuję zrozumieć. Będziesz mógł wrócić do tego, co się działo i nie wiem, albo się poznasz, albo się nie poznasz. Tak, to prawda, to już się dzieje trochę, bo to jest chyba, jest to rodzaj jakby pamiętników mimowolnie, chociaż chyba to dziwna nazwa by była na to, ale zapisu rzeczywistości na ten moment, tak bym to powiedział. I już miałem przygodę z pierwszą płytą, którą wydałem 3 lata temu, że no byłem zaskoczony, kto tam o czym pisze. To znaczy... Z perspektywy tych 3 lat już jestem w stanie powiedzieć, że a tutaj się myliłeś, tutaj się jeszcze musisz dowiedzieć czegoś, tutaj zazdroszczę tamtemu człowiekowi takiego stanu, czyli to świadczy o moim stanie teraz. No więc co za tym idzie, ciekawe będzie, jak spojrzę na przykład na Chyba czy na całą płytę, która się szykuje jesienią za te kilka lat. No, to są chyba takie pocztówki, no. Stokrotki. A trzecia piosenka, którą dzisiaj wybrałeś i przekonałeś nas, żeby ją zmieścić, z bohaterką, która jest jedną z moich ulubionych bohaterek z jednego z moich ulubionych filmów, między innymi, świadczy o tym, że jesteś filmoznawcą. No, właśnie chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie wiem, który to jest film, ale już zapomniałem nazwy go, ale to jest film... Między słowami? Tak, o to mi chodziło, tak. Tak myślałem, że to jest właśnie ten, który... To jest, ja to zawsze określam, bo to jest film, który, od którego ja się nie uwolnię nigdy pewnie i który nie jest najlepszym filmem, jaki widziałem w życiu w znaczeniu akademicko-filmoznawczym, ale jest jednym z najfajniejszych, jakie widziałem w życiu, bo jest w nim coś bardzo, bardzo prawdziwego, co się rzadko zdarza uchwycić. To dlatego Scarlett jest bohaterką główną? Ja mam miłość po prostu dla Scarlett Johansson. Mam nadzieję, że ona usłyszy to i zrozumie, że należy rozważyć jakieś matrymonialne sprawy między nami. Bardzo mocno wierzę w to, że wysyłając to w świat do tego dojdzie. No pewnie nie, ale kto wie, a może usłyszy i powie, zadzwoni. Czas na koncertach, jak zapowiadam tę piosenkę, to mówię, że no mam nadzieję, że pojutrze zadzwoni Scarlett i powie hello, you know, from Hollywood, maybe you want to grab some beer or... No tylko, że to jest śmieszne, jakby, bo ludzie się śmieją, a teraz jakby zabrnąłem w jakąś dywagację, że Scarlett Johansson do mnie dzwoni, więc przepraszam bardzo Państwa za to. Wiesz co, ale fantazjowanie nie jest moim zdaniem naganne. Samemu mi się zdarza w różny sposób fantazjować. Tamtych bohaterów będzie cała masa, to może jeszcze posłuchajmy, o kim jeszcze napisałeś piosenkę, którą zatytułowałeś Scarlett Johansson. Zostajemy przy Johansson, nie Johansson. Dobrze. To jest piosenka pod tytułem Scarlett Johansson. Że patrzysz na mnie, gdy stoję tak nieporadnie jak Ludwiczek Anderson. W twoim wieku byłem młodym hartem, w twoim wieku miałem markę i kredyt na duży dom. This is Sparta, this is madness, ty mnie nie zagniesz, naginam rzeczywistość. Czasami tak cię pragnę, że boję się, że spadnę. Ty jesteś Scarlett, a ja jestem Johansson. Kochamy się jak Peter Parker z Mary Jane. To nigdy nie zmieni się i Harry Osborne też już wie, że to Spider-Man zabrał mu słodką Mary Jane. Otwiera oczy, budzi się zielony goblin w jego sercu. Po drugi drugiej stronie szafy brudne łachy z narni graty, zawalony cały dom. Cały dom. Jestem niemądry jak Goofy, mówią mi, że głupi, a ja chciałbym kochać jak on. Śmieszne koty w internecie są głupoty. Nasza mama wybudowała nam dom. Chciałbym cię zobaczyć taką, jaką chciałabyś zobaczyć się. Czy pozwolisz mi na to? Kochamy się jak Peter Parker z Mary Jane. To nigdy nie zmieni się i Harry Osborn też już wie, że to Spider-Man zabrał mu słodką Mary Jane. Otwiera oczy, budzi się zielony goblin w jego sercu. To 22,7 trójek, to jest telefon, który przekazujemy pani Scarlett, gdyby nas słuchała. Proszę zadzwonić. Tak, serdecznie. Ale może być za pośrednictwem trójki. Please give me a call. Dobrze, dobrze. Czy ta piosenka też będzie na płycie? Będzie na płycie, będzie tak. Na płycie, tak, bo to trochę dzisiaj mówiłeś w czasie sesji, że to taka jakby przedpremiera jest, tak? Grałem te piosenki w tej postaci na koncertach już, ale no, nigdy wcześniej nie były w radiu jeszcze. Granie ich na koncertach przed rejestracją płytową? Tak? Tak, tak. Ja nie mogę trochę już wytrzymać. Już wiem, że potrzebuję tego i że nie boję się w ogóle takiego zdradzania, co będzie na płycie. Mam wrażenie, że tak trochę kierując się czasami, w jakich żyjemy, to chyba właśnie o to chodzi teraz, żeby pokazywać i mówić o tym, co będzie, żeby zainteresować, co będzie na tej płycie, pokazywać fragmenty, trochę jakieś inne wykonania. Myślę, że dotykasz bardzo interesującej rzeczy właśnie tego, jak to dzisiaj wygląda, bo na pewno album w tradycyjnej formie przygotowywany przez 2-3 lata to już nie jest to, co współczesne czasy pokazują. Oczywiście są zespoły, które działają cały czas w ten sam sposób, ale te stopklatki, o których mówiłeś, jeżeli mówimy o emocjach i o pokazywaniu ich, to pewnie ta forma epki bardzo popularna ostatnio tutaj się też czasem przydaje, prawda, żeby to tak zrobić. Chociaż może jesteś przywiązany do albumu, który ma 12 utworów. Ja nie wiem właściwie, jaka jest odpowiedź. Ja po prostu też byłem w takim stuporze przez duży czas, jeżeli chodzi o publikowanie czegoś, a cały czas pracujemy nad tym materiałem i z bratem i mamy tak naprawdę fabrykę piosenek po prostu i teraz przez wakacje będziemy kończyć. Mamy kilkadziesiąt pomysłów, które po prostu będziemy wyrzucać kartkami do góry. I ta decyzja, żeby zacząć w ogóle od wydania kilku singli przed płytą, to jest tak naprawdę improwizacja. Po prostu wydaje mi się, że trzeba spróbować, trzeba wydawać, trzeba... musi coś być. A wiadomo, że to się skończy tym albumem. Ja chcę też, żeby to był album, ale nie za bardzo wiem, co powinno być przed. Właśnie nie wiem, czy ta epka powinna być... Epka też, to co mówisz, ta epka już ma taką... już kilka lat jest jakby taki etos epki, prawda? Nie, że najpierw się wydaje epkę. On jest dwojaki, bo on jest albo taki, że jest to świadome działanie w określonym zakresie stylistycznym, że mam akurat pomysł na 3 utwory, które tworzą całość, a czasami jest to niemożność zebrania się na cały album, bo to jest długi proces. Po prostu, prawda? No tak. Są różne ku temu powody, ale dla wszystkich, którzy uważają, że bierze się gitarę i pisze piosenki i tak dalej, proces, o którym opowiedziałeś,

aftertaste. Heaven made of flavors. I'm a small but one of us. We should just be learning from the tiny end who's been living here for ages. I don't know when we are so far away from nature. Save me and we will taste heaven made of flavors. I'm a small but one of us. We should just be learning from the tiny end who's been living here for ages. Pierwszy singiel z nowej płyty zespołu Masło, Birds po angielsku, podobno reszta płyty po polsku, choć nie wiem, czy cała. A teraz płyta, którą przysłał nam Rafał Bryndal. Jest na niej nie tylko trzech innych Bryndali, Jacek, Michał i Tymek, ale też m.in. Damasiewicz, Napiórkowski i Obara, czyli kwiat polskiego jazzu. Miłość i zima. Wieczór i milczenie. Chciałoby się nam gdzieś indziej przenieść. Jakby przez szybę na mnie patrzysz. Pozorowania trwa wciąż teatrzyk. Z przyzwyczajenia nasze gesty. Trudno w mieszkaniu nam się pomieścić. Już nic nie będzie tak jak było. Kończy się zima i nasza miłość. Już nic nie będzie tak jak było. Kończy się zima i nasza miłość. Chłodne spojrzenie przy obiedzie. Fala pretensji, ściana uprzedzeń. Że nieustannie wszystko niszczę. Lekceważenie, pogardy bliskie. Coraz mniej łączy nas ze sobą. Życie się toczyć zaczęło obok. Już nic nie będzie tak jak było. Kończy się zima i nasza miłość. Już nic nie będzie tak.